până mâine. Ei, și dacă ești bolnav, te dezvăț eu de năram și de leacul ce ți-oi da, de femei te-ai sătura. Ei, și dacă ești bolnav, te dezvăț eu de năram și de leacul ce ți-oi da, de femei te-ai sătura. Mâine m-aș lăsa de râle, de m-aș putea stăpâni, doar pe tine te-aș iubi. Patul de-aș avea putere, mâine m-aș lăsa de râle, de m-aș putea stăpâni, doar pe tine te-aș iubi. Ei, și dacă ești bolnav, te dezvăț eu de năram și de leacul ce ți-oi da, de femei te-ai sătura. Ei, și dacă ești bolnav, te dezvăț eu de năram și de leacul ce ți-oi da, de femei te-ai sătura. Aș fi, tot nu mă pot stăpâni, ochii văd inima cere, iubesc cât sunt în putere. Pată și mor dacă aș fi, tot nu mă pot stăpâni, ochii văd inima cere, iubesc cât sunt în putere. Ei, și dacă ești bolnav, te dezvăț eu de năram și de lacul ce ți-oi da, de femei te-ai sătura. Că eu sunt a ta nevastă și cu mine stai.